Matayo, afamaragu lein. Hing, na hitlatlaugu uma ingu afamarago si Yesu Kristu, gwala kolo, da Daudi hada Abraham daha. Abraham, nala kwa li Isaka. Isaka, nala kwa li Yakobo. Yakobo, nala kwa li Yuda hahi Ekos. Yuda, nala kwa li Peresi haasera. Iyo do inanata mari. Peresi nala kwa Hesironi. Hesironi nala kwa Aramu. Aramu nala kwa Aminadabu. Aminadabu nala kwa Nahasoni. Nahasoni nala kwa Salimoni. Salimoni nala kwa Boasi dakahadedo si Rahabu. Boasi nala kwa Obedi dakahadedo si Ruti. Obedi nala kwa Yese. Yese nala kwa Mutemi Daudi. Daudi nala kwa Solomoni dakahade tirada Uriago. Solomoni nala kwa Rehoboamu. Rehoboamu nala kwa Abia. Abia nala kwa Asa. Asa nala kwa Yehosefati. Yehosefati nala kwa Yoramu. Yoramu nala kwa Usia. Usia nala kwa Yotamu. Yotamu nala kwa Ahasi. Ahasi nala kwa Hezekia. Hezekia nala kwa Manase. Manase nala kwa Amoni. Amoni nala kwa Yosia. Yosia nala kwa Yekonia. Hahi Ekos. Katlehi dagu hapeda Yuda diga ililo isiamgu Babilonige. Karikakari diga ililo isiade Babilonige. Yekonia gina ilila kwa Sealitieli. Sealitieli nala kwa Serubabeli. Serubabeli nala kwa Abihudi. Abihudi nala kwa Eliakimu. Eliakimu nala kwa Asoro. Asoro nala kwa Sadoki. Sadoki nala kwa Akimu. Akimu nala kwa Elihudi. Elihudi nala kwa Eliasari. Eliasari nala kwa Matani. Matani nala kwa Yakobo. Yakobo nala kwa Yosefu. Hawatagu Maria. Dala kwa lidi Yesu do etedine Kristu. Inko, yawa antalakalo mibia chiga hatlatle sa dala kwa loda Abraham go da mtemi Daudi na katlo. Kara, yawa antalakalo mibia chiga hatlatle sa dala kwa loda mtemi Daudi go. Katla igulo isa dawa Yahudi na katlo Babilonige. Kara, yawa antalakalo mibia chiga Katle sada katle wa Yahudi diga ililo is Babilonige. Katle ka anak katlo gu Kristu. Hi, na chati misugu hida warada Yesu Kristu. Maria iodos, daga hida misiha Yosefu. Inko, inaihi inga ilika hie khabibiru. Maria teika hada kikito o. Gitla idigura aharu urugu muna gu ilitlemu. Yosefu hawatagos. Sagimba ya hedi kukoma ibinada atafaadi. Giatla iaba muridi sapandada hidagi. Tesakai, ya pimudi mawaraha dedo sarhabo. Katlegia ili ilahude demsie gimba ke. Yuudia, malaika gutata ili tlemgi ili che Yosefu tletagi. Malaika gika ituba. Yosefu nanku Daudi. Hantitla amutakabo Maria. Sagimba gura agikonte. Gintla idaru urugu muna gu ilitlemu. Ina mahida adanau. Ugu hagurma aida umana Yesu. Sagi imba ina na mailabu unahidakos. La kwa rodo ina. Gimba kigonya tichai. Damahiga sigi imba dakai hatleti mise gu ilitlemu Isaya tuba. Yuudia. Kikito otla idaguraa. Kara. Ina la kwa lidanau. Inaiguri ae umana Imanueli. Maana da umake na ilitle mwana lima hada andirai. Katle Yosefu gya ilitle igu udego. Giyo ndid idosugwa ili ilakaigo ay hamalaika gutata ilitle mu. Ina higi khabi Maria girgito sawa udi ayagosi. Tesaka ise inagiragu iba. Maria yati amola hidad nau. Yosefu gurigi ai umagos na Yesu.